السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. سبحان الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جنہاں نوں درود پاک آندا ہے او پڑھو تے باقی دے چپ رہو. صلوات و سلام علیک یا سید یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حنفی مسلمان پاؤ، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد، آج رانا نیاز مندانا دعا ہے بارگاہ رب العالمین دے اندر کہ فقیر دے دل دماغ زبان نگاہ اللہ تعالیٰ محفوظ و مشہون فرماوے، نفس و شیطان دے فتنیاں تو بچاوے. کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے. آمین. اس دربار شریف دے متولی جناب سید سیف علی شاہ صاحب تشریف فرمان جنہاں نے یہ روحانی محفل منعقد کر کے توانوں اور اس فقیر نو اپنے اصلی گھر دے فکر دا موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی انہاں نو اپنے بزرگاں نے دین دے نقشے قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے. جتنے حاضرین حاضر خدمت ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ سب نو کامل ایمان دی دولت نصیب فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، عرس مبارک دی یہ تقریب سعید جس دے اندر تواڈے ساڈے آون دا اصلی مقصد اپنی روحانی اصلاح ہے، میں جناب دے سامنے جس مسئلے تے گل کراں گا، جڑے مسئلے تے میں گفتگو کراں گا، اس نو اپنے ذہن وچ بٹھا لو. او دا نام ہے سوچ دی اصلاح. سوچ بری ہوگی تو بندہ برا بن جائے، تو سوچ چنگی ہوگی تو بندہ چنگا بن جائے. یہ کنجی ہے، جیویں دی ہوے گی تالے نوں اوویں کھولے. یہ سوچ دی اصلاح جڑی جیڑا کام بزرگاں نے دین کردے نے، اللہ دے ولی کردے نے، وہ یہ ہوئی کردے نے کہ لوکاں دی سوچ بدل دیندے نے، تو دنیا اپنے آپ اس صحیح سوچ دے اتے ٹرنا شروع کر دیندی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے تشریف لیاون تو پہلو کچھ لوگ ایسے گزرے ہے سن جیڑے کتاباں آسمانی کول رکھ دے سن، مگر انہ دی سوچ پیڑی بن گئی تو تباہ. سرکار آئے انہ دے وچوں کئیاں دی تے بت پرستاں دی سوچ حضور نے بدلی، تو بکریاں پیڑاں دے چارن دے جڑے بندے قابل نہیں سن، سرکار نے انہاں نو دوویں جہاناں دا سردار بنا چھڈیا. جنہاں دے سرے فہرست اے خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، یہ کی لوگ سن. کملی والے سرکار نے ایسا سوچ دا زاویہ بدلیا، فکر ایسی تبدیل فرمائی کہ جڑے کدی پیچھے چلن دے قابل نہیں سن وہ لوکاں دے راہبر بن گئے. گل میری سمجھ ہے. سانو اس تاریخ تو پتا پیا لگتا ہے کہ اجڑنا تے وسنا سوچ نال ہے. سوچ چنگی پیدا ہو گئی ہے تے سمجھ اجڑے بھی وس پائے، تے جے سوچ بہری ہو گئی ہے تے مڑ سمجھ لے وس دے بھی اجڑ گئے. تے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوکاں دیاں گلاں پھر قرآن وچ کیتیاں نے، تے ساڈی اکھ کھولی ہے کہ تساں اپنی سوچ نو سیدھا رکھنا، انہاں ورگے نہ بن جانا، نہیں تے جویں وہ رول گئے سن تساں وی ایویں رول جانا جی. ساڈا پورا اسلام جڑا آیا ہے نا ایک نفس ہوندا ہے جنوں اللہ تعالی نے اے دو وکھیاں تو اتے دل دے کھبے پاسے تھلے کر کے رکھے ہے. اس دا کم ہے ہر شیطانی صفت نے اپنے اندر رکھنی. شیطان جو وسوسے پاونے نے انہیں انہوں قبول کرنے، جیوے مقناطیس لوہے نو پھڑدا ہے نا، برائی دے خیال نو اے نفس انج پھڑ لیندا ہے. ساڈا اسلام آیا اس نفس دی کالی چادر نو انج تو چھڑدا ہے نا کہ اے پیڑیاں صفتاں شیطان والیاں چھڑ کے تے خدا والیاں صفتاں دے رنگ چ آ جاندا ہے. اندیاں نے ترائے قسمہ، ایک ہوندہ ہے نفس امارا، او دا کام ہے ہر ویلے برائی آلے پاسے کھچنا بندے تے برائی آلے پاسے سدنا ہے، انہیں چنگے پاسے بندے تے پتران آلے پاسے آن دینے ہی کون. دوجہ نفس لواما، او ہوندہ ہے بھی پہنا کام ہو جائے تے پھر اندروں ضمیر ملامت کردہ ہے، شرم کر گیا یا کر کی کر بیٹھے، وہ رب اگے پیش نہیں ہوندا. یہ دوئی قسم ہے. اے دوسری قسم دی اللہ نے قرآن اچ قسم کھا دی، لا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماؤں دا ہے میں نو ملامت کرن والے نفس دی قسم ہے. معلوم ہویا جے دے اندر اے بھی پیدا ہو جائے جنہوں آن دے نے ضمیر اندر ملامت کردہ ہے، جے دا ضمیر برائی تے ملامت کرے نا سمجھ لائے چنگے پاسے پیا ہوندا ہے اے نصیب والا بندہ ہے تریجا ہوندا ہے نفس مطمئنہ او ہوندا ہے سکون وچ ہر ویلے مولا دی یاد اسی ہوندی اے ہوندا ہے اللہ دے کامل ولیاں دا نبیاں پاکاں لوکاں دا انہاں نوں برائی والے پاسے خیال ہی کوئی نہیں عام ساڈے اندر ہوندا ہے نفس مارا سرکش نفس لیکن ایک اور گل ہے کہ نبیاں دا نفس ہوندا تے مطمئنہ ہے لیکن وہ سمجھ دے اپنے آپ نو ہمیشہ نفس مارا والا ہی نہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے 13ویں سپارے دی ابتدا وچ آپ فرماؤندے نے یوسف پیغمبر فرماؤندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء فرماندے نے میں اپنے نفس نو بریو ذمہ قرار نہیں دیندا نفس دا کام ہے پیڑے پاسے بڑا حکم کردا ہے بندے نو کھچی رکھدا ہے اے توازو تے آجزی اے حضرت پیغمبر یوسف علیہ السلام دی ورنہ ہوندا تے انہاں کول نفس مطمئنہ ہے اور سبق پہ دیندے نے کہ تہاڈا نفس جنہ وی پاک ہو جاوے مگر اینو تساں پاک نہیں سمجھنا تساں ہمیشہ آپ نو پہلے ہی سمجھدے رہنا ہے کیونکہ چنگی ذات ہے تے صرف مولا دی ذات بس تساں اونوں ہی چنگا سمجھنا ہے تے آپ نو مندا سمجھنا ہے مڑ اوندا کام ہے او تانوں آپ ہی چنگا بنائی رکھے گا تو گل سمجھنا جناب ہن اے جڑا نفس ہے نا جڑا کھبے پاسے پیا ہے ولیاں نے اینو کالے کتے نال تشبیہ دتی پر واقعی نفس بندے نو خواب وچ نظر آوے نا تے کدی کالے کتے دی شکل وچ نظر آندا ہے تسی آکھو گے حیران عجیب گل ہے اور واقعی صحیح گل ہے ایک بزرگ سی اللہ دا او چلا اوندے کول ایک بندہ چلا گیا تے کہن لگا جی مینوں انسان بناؤ کی بناؤ انہاں آکھیا بسم اللہ رہو میرے کول 10 سال رہیا خدمت کردا رہیا اللہ اللہ کردا رہیا اوندے نال رہ کے 10 سالاں تو بعد کہن لگا حضور کوئی مہربانی کرو آپ نے فرمایا سرگی والے نا میرے نال آن کے بہر وی سرگی والے آن کے بہریا او بزرگ اللہ دے نے نا جدوں سلام پھیریا تے فرمایا ویکھ اپنے اس ویکھیا تے ادھا دھڑ حرام جانور دا تے ادھا دھڑ حلال جانور دا اس آکھیا جی ہے فرمایا بیلیا 10 سال ہور آلے لگن گے تے تو حلال جانور دی شکل وچ آونا تے بندہ بننا والے اگے ہی پیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ روشنیاں حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ساڈے پنڈ دی گل ہے ساڈے ایک مجرو بنائی سی ننگی بی بی اوندا جناب کپڑے کو نہیں سی پاندی ساڈے ایک دادا جی سن ਹਲਵਾਂ ਦੇ ਸਣ ਪਾਇਓ ਬੀਬੀ ਮਜਰੂਬਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਖੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਦਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਨ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਬੇਲੀਆ ਵਾਕੀ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ توجہ رکھنا ذرا ہن میں او نفس دی گل کر کے تے پھر سوچ والے پاسے آونا کہ واقعی اے اللہ سونے نے ساڈے کھبے پاسے رکھی اے او دی گل سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سمجھائی اے سلطان العارفین فرماؤندے نے صورت نفسی کوئی کتا گلر کالا ہو رکھی سکھی یارا کھاندا نہیں اتے منگے چرب نوالا اندر بیٹھ بیٹھا دل دے نال سنبھالا اے بدبخت ہے بھکھا باہوے بدبخت ہے بھکھا باہو اللہ کرسی ٹالا غور رکھنا جناب یہ نفس دے ستھرے کرن دا طریقہ کی یہ نہ صابن نال صاف ہونا ہے تے نہ بلیچی نال نہ سرف دے ڈبے نال پاویں ساری فیکٹری دی سرف تے روڑ دینا اس بہی مار کو نہیں صاف ہونا انہیں صرف ایک شے نال صاف ہوندا ہے نبی پاک سرکار دی شریعت متارہ ولی دی نظر مبارک نال حال ملے یعنی فقیر کرے نگاہ کرم دل دے اوتے ہووے کامل مرشد اللہ دا ایسا پیارا کامل ہووے او کرے نگاہ کرم تے نبی پاک دی شریعت دے چلا چھوڑے تے مر اس نفس والیاں صفتاں بیڑیاں نکل جاندیاں نے تے رب والیاں دے وچ آ جاندیاں نے مثلاً میں مثال دینا کوئی بندہ ساڈے خلاف چلے سانو برا بولے تے نفس ساڈا آندا اینوں چنڈ مار یا چنڈ نہیں تے گولی مار یہ نفس دی صفت ہے رب دی صفت کی ہے ساری دیہاڑی کروڑا دنیا رب نوں گالاں کڈدی ہے نعوذ باللہ کوئی بت پوجدے نے اوندا ہی کھاندے نے اوندا ہی سارا کچھ کرندا ہے لیکن اس ذات دے حوصلے تو قربان جاواں اونے وقت رکھیا پھڑن دا او پھٹ نہیں مڑ پھڑدا او معاف کر چھڑدا ہے کئیاں گلاں نو معاف کر چھڑدا ہے اللہ فرماوندا ہے جے میں ہر گل دے پھڑن تے آ جاواں تے روح زمین دے چلدا کسے نہ چھڈا ہن مومن دا کام کی ہے اے نفس والی پھڑی صفت کڈ کڈ دینی تے رب والی صفت رکھ لینا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لینا گل سمجھنا ذرا نفس دی صفت بے غیرتی رب دی صفت غیرت بے غیرتی کڈ لینی غیرت اپنے اندر پا لینی رب نو کدی غیرت آندی ہے نبی پاک سرکار فرماؤندے نے رب دی غیرت ہے کہ جدو رب جنہاں گلاں تو روکیا ہے جدو بندہ کرے تے اللہ نو غیرت آندی ہے کہ کیوں پیا کردا ہے میں اینو روکیا ایتھوں تے مڑ پیا کردا ہے میں اندے پیدا کرن والا ہاں اینو میں ہرشا پیا دینا اینو کتھوں میں بنا کے نکے جائے تو جوان کر کے تیار کیتا تے ہن میرے خلاف پیا چلدا ہے تے مڑ رب نو غیرت ہوندی ہے تے او غیرت صفت ہو گئی رب سونے دی تے بندے اج اے بے غیرتی والی صفت اپنی کڈ لوے تے رب والی پا لوے نا کملی والے سرکار فرماوندے نے تخلقو بے اخلاق اللہ حضور فرماؤں دے نے مومنو تسی اپنے رب دے خلقان دے صفتان دے رنگ وچ رنگے جاوو اینو آکھیا جاندہ ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ فرماؤں دے ہوئی رب دا رنگ جے جڑا کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیا صفتان توجہ فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جنیاں مولا کائنات نے صفتان شانہ رکھیاں نے اور ساریاں صفتان شانہ ایسیاں نے جڑا انہاں صفتان دے رنگ وچ رنگیا جاوے گا سمجھ لے او مولا دے رنگ وچ رنگیا گیا ہے اس رنگ دے اندر جڑا رنگیا جاندا ہے اس نو ویکھن والے نو مولا یاد آ جاندا ہے تائیو کملی والے نے فرمایا ولیاں دی شان اے ادارو ذکر اللہ حضور فرماوندے نے ولی دی شان اے جنوں ویندیاں رب یاد آ جاوے وہ کیویں یاد آتا ہے اللہ دیا بندہ جدو رب سونے دیا سفتوں میں بندہ رنگیا ہوے مڑ وہ چہرے نو ویکھ دیا پی رب یاد آ جاتا ہے ادو ویکھ دیا پی ایمان تازہ ہون لگ پیندا ہے تائیوں کملی والے سرکار دے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار آ رہے ہیں حضرت علی مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پے آتے ہیں حضرت صدیق اکبر علی دے چہرے وال ویکھی جاندے نے پے حضرت علی فرماؤندے نے ابو بکر کی گل ہے میرے چہرے تو نظرہ نہیں ہٹاؤنا ہے کی وینا پیا میرے آل حضرت صدیق فرماؤندے نے میں کملی والے تو سنیا نظر الا وجہ علی یعنی عبادت علی دے چہرہ ویکھنا عبادت ہے سبحان اللہ قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرما حضور نے فرمایا نظر الا وجہ علی ان عباد علی دے چہرہ تکنا عبادت ہے عبادت رب دی کیوں پئی بندی ہے جویں کعبے نو ویکھنا عبادت قرآن نو ویکھنا عبادت اللہ دے ولی دے چہرے نو ویکھنا وی عبادت ہے کیوں اس واسطے اللہ دے ولی دیاں صفتاں اپنیاں نہیں رہندیاں او نفس مار بیندا ہے او دے اندر صفتاں کملی والے سرکار دیاں آ جاندیاں نے ہاں کئی صفتیں ایسیاں نے جڑیاں رب نال خاص نے وہ بندیاں وچ نہیں آنیاں چاہیدیاں کئی صفتیں ایسیاں نے جڑیاں رب دیاں انجے وہ بندیاں وچ نہیں آ سکدیاں جے بندے وچ آ جان تے بندہ جناب شیطان بن جاوے مثلا تکبر رب دی صفت ہے رب اپنے آپ نو وڈا سمجھدا ہے اور واقعی وڈا ہے اودا حق بندا ہے کیونکہ نہ اودے نال دا کوئی ہے نہ اودے تو ود کوئی ہے مگر جڑا انسان آپ نو وڈا سمجھن لگ پوے تے مولا کریم آندا ہے میں نو چیر دیاں گا جڑا اپنے آپ دے اندر تکبر پیدا کرے گا جڑا اپنے اندر وڈیائی پیدا کرے گا کیونکہ وڈیائی صرف رب دی شان ہے رب نو وڈیائی پھبدی ہے بندے نو ہمیشہ عاجزی پھبدی ہے کیونکہ کملی والے سرکار تکبر نہیں کیتا آپ ہمیشہ عاجزی دے اندر رہے نے قربان جاواں آپ اینی توازو تے عاجزی کر دے ہوندے سن کملی والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ قربان جاواں نہ بہن دے اندر کدی جناب اپنے بیٹھن دے اندر کدی تکبر ویکھنے چاہندا سی نہ بولنے دے اندر کدی تکبر بیٹھ ویکھنے وچ چاہندا سی آپ سرکار بولنا تے صحابہ کرام دے نال سارے نال برابر بولنا اگر بیٹھنا دے پنجے بہ جانا اگر کھانا تے صحابہ دے نال رل کے کھا لینا قربان جاوا سواری کرنی سونے نے تے کدی گدا مبارک دے بہ جانا ہاں جی تے جناب کدی گھوڑے مبارک دے سوار ہو جانا کدی اونٹ مبارک دے سوار ہو جانا گھر لے کے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیشہ اپنے اندر عاجزی پیدا کیتی ہے عاجزی خلق عظیم پیدا کیتا ہے او دی وجہ دے نال جڑا مومن ہوے گا حضور فرماؤندے نے المومن مرا تل مومن فرمایا مومن دا شیشہ ہے مومن دا شیشہ ہے کیویں شیشہ ہے مومن دا درا توجہ رکھنا پہلا مومن اللہ بھی مومن نے نبی پاک بھی مومن نے اللہ بھی مومن نے نبی پاک بھی مومن تے جڑا رب رسول نو سچا منن والا ہے او بھی مومن ہے مگر انہاں وچ فرق ہے اللہ مومن اس معنی وچ کہ او لوگ ایمان لیا وے بندہ تے اونوں امن دیندا ہے بندہ اس واسطے مومن نے ایمان لیا وے تے امن وچ آ جاندا ہے گل سمجھنا ذرا تو ہن رب بھی مومن حضور فرماؤندے نے مومن دا شیشہ ہے یعنی کی مطلب جڑا بندہ مومن ہے نا یہ اپنے رب دا شیشہ ہے رب دا ہاں ہوے داتا گنج بخش رنگا مومن تے خدا دی قسم اور رب دا شیشہ ہی ہوتا ہے اسے واسطے ذل اللہ فی الارض اور رب دی چھاں ہوندی ہے جڑی رحمت خدا دی دنیا تے پئی ہوندی ہے تو توجہ رکھنا ذرا ہن اے جڑا نفس پلیت پیا ہے نا اے گندا پیڑا کدے تو ہوندا ہے تے چنگا کیویں ہوندا ہے تاکہ سوچ چنگی پیدا ہو جاوے اس اندر گل تے سوچ دی کرن لگیا نا ذرا غور نال سمجھنا سب تو پہلی شے دنیا دی محبت ہے دنیا نہیں جڑی دنیا یہ رنگ رنگلی دنیا جڑی پئی ہے نا ان دی محبت تے پیار آوے تے سمجھ لے نفس دے اندر ہر پیڑی صفت آ جائے تے جی ان دا پیار نکل جاوے تے آخرت دا پیار آ جاوے تے مڑ سمجھ لے بھئی ہن چنگیاں ساریاں صفتاں آنیاں شروع ہو جان گیاں اسے واسطے تے فقیر لوگ دنیا دے خلاف ہوندے نے نا مینوں ایک آندا جی اسلام وچ دنیا چھڈنی تے کوئی نہیں ہوندی تسان چھڑائی کھڑ چھڑان تو سبق دیندے میں کہ جلیا دنیا چھڑن دا اسلام چے مان ہے بھی ایک تین دا دل چ پیار تے ہرس نہ آوے دوسری گل ہے ناجائز طریقے نال کمانا نہیں تریجی گل ہے نجائز تھان تے لانی نہیں یہ ہے دنیا چھڑنی اسلام وچ اور یہ مطلب نہیں بھی نہ شادی کرو نہ ویاہ کرو تے جناب بھنگ بھوسلا ہے تو چکا تے جا کے کسی جنگل وچ بہ جاؤ ایویں جھگی پا کے تے نہ کسی نال بولو تے نہ کسی پاسے آؤ رشتہ داری ہر شے ختم نہ انج نہیں میرے کملی والے دے یار بادشاہ نہیں رہے تے کیا بادشاہ وڈی دنیا داری نہیں حضرت صدیق اکبر بادشاہ ہے سن کے نہیں ذرا بولو چا حضرت عمر بن خطاب بادشاہ ہے سن کے نہیں حضرت سیدنا عثمان غنی بادشاہ ہے سن کے نہیں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا بادشاہ ہے سن کے نہیں تے مڑ او تے بادشاہ سن تے بادشاہ وی سن لیکن ہے فقیر سن کیوں فقیر سن کہ نہ انہاں دے دل وچ دنیا سی نہ کدی انہاں ناجائز کمان دی سوچی سی تے نہ کدی بیلیا انہاں ناجائز لاون دی سوچی سی ہمیشہ کملی والے سرکار دے دسے اصولاں دے مطابق انہاں دنیا لائی دنیا اوویں کمائی ہے تے دل وچ ہمیشہ رب نوں ہی وسایا ہے بس کوئی شے انہاں دے دل وچ کوئی نہیں سی اس واسطے پاویں بادشاہ سن مڑ وی انہاں نوں آسان نیا ایک دا فقیر دنیا وچ کوئی نہیں آندا میری گل سمجھ رہا ہو نا ہن سمجھنا ذرا قربان جاواں کملی والے حبیب سرکار نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ ذرا ڈٹ گیا سبحان اللہ میرے کملی والے نے فرمایا دنیا دا پیار ساریاں برائیاں دی جڑ جے دنیا دا ساری برائیاں دی جڑ ناراض تے نہیں ہو رہا میرے میں اس واسطے پیانا بھی دنیا ساری مشہور ہے تو مشہور کے خلاف اپنی دھی دا ویاہ اون دے نال چکر دا ہن او بن جاندا ہے شیطان دا جوائی کی بن جاندا ہے تے مڑ سورا اپنے جوائی تے گھر تے اونا ہے او مڑ شام سویرے ٹھکیا کھڑا کے مڑ کدی ساس نوں لڑائی کرے کدی بھرا دا گلا وڈھائی کھڑا کدی کسے دی سن لڑائی کھڑا کدی کسے نے کچھ کرائی کھڑا او مینوں قسم وعدہ الا شریک دی جس دے دل وچوں دنیا دا پیار نکل جاوے تے آخرت دی محبت آ جاوے او لوکاں دا چوگا نہیں وڈدا وڈدیاں نوں وی بچا لیندا ہے تو آکھیں گا عجیب گل ہے مثال دے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دا ایک مرید فرمایا بیلی آسان سفر تے جانا ہے نال جاویں گا عرض کیتی حضور ضرور جاواں گا فرمایا جو آکھاں گے تینوں کرنا پینا ہے حضور ٹھیک ہے مگر ایک مہربانی کریا جے کوئی ایہو جا کم نہ آکھ دیا جے جڑا نہ کرن والا ہوے فرمایا تینوں اساں کہ جو تینوں آکھاں گے تینوں کرنا پینا او سا کہ جی انج کریا جے مڑ حقوق ال عباد تے معاف نہیں ہوندے حقوق اللہ توبہ نال معاف ہو جاندے نے تے حقوق ال عباد لٹھے ہو مارے ہو ورنہ تو نری توبہ نہیں ہو پھر جا کے تے اگلے کول معافی منگنی پیندی یار تیری مہربانی مینوں معاف کر دے تے جنے رب دے حق مارے ہون رب توبہ نال معاف کر سکدا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو حقوق اللہ کہ جناب تہاڈی مہربانی اس طرح کریا جے مینوں اوتھے نہ کوئی ایہو جا کام نہ آکھیا جے جڑا حقوق ال عباد مارے جان آپ نے فرمایا تینوں آکھیا جے او آکھاں گے کرنا پینا جانے تے بسم اللہ نہیں تے رہ پاؤ کہنے لگا اچھا جی حضور معافی دیو تے لے چلو میں گئے شام پہ گئی فرمایا فلانا گھر دے اندر چلا جاؤ سونا پیا ہے گھر دی نکر وچ اون سونے نو چک لیا او سا کیا مر تھان گیا چنگا پیر ٹکریا ہے بھی ہن چور کرا بنا ہوئے مینوں جا کے سونا جو لے آواں گا تے میرا تے پھکا نہ بچیا میں معافی منگاں گا کیویں خیر ہن اک سوچن لگا تے پیر ہوراں نال مکا کے جو آیا تھا جو آکھنا تساں میں کرنا پر ہے سی پیر کامل ہن وچوں حکمت تے راز سمجھے گا تے گل کھل جاوے گی قربان جاواں توجہ فرما جدوں مال لے کے آ گیا رات پئی کسے ویلے چور اندر گئے جا کے مال چھگا ویکھیا کوئی شے نہ لبھی واپس ٹر گئے سویر ہوئی گھر دا مالک اندر داخل ہویا آپ نے فرمایا جائے سونا لے جا مالک آ گیا انہوں پھڑا دے اوے حضور پہلے چکایا کیوں سی فرمایا اے دے اسی ہمسائے بنے سا میں نو گوارا نہیں ہویا ہمسائے سا بنیئے تے ہمسائے دا جھگا لٹیا جاوے میں نو پتا سی چورا ورنا اس واسطے میں رات نو تیرے تو جناب مال چکا لیا سی تاکہ اس ہمسائے دا مال بچ جاوے قربان جاما اللہ دیا بندیا غور فرماؤن کیڑی وجہ کی وجہ انہاں اپنے دل دا ویڑا صاف کیتا ہے اپنے نفس نو صاف کیتا ہے اپنے نفس نو نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ نال جو دھو چھڈیا ہے ہن لوکاں دا جھگا لٹن دی بجائے بچاؤں دے پھر دے الٹا مال دی حفاظت فرما رہے نے تے جدوں دنیا دا پیار آ جاوے میرے کملی والے حبیب سرکار فرماؤن دے نے اے سامنے حدیث دی کتاب پئی ہے کملی والے سرکار فرماؤندے نے بکریاں بھیڑاں دا مالک سر تے نہ ہوئے بگیاڑ بکھے دو آ جان جنہاں کئی دن تو بکری نہ کھادی ہوئے وڑ جان بکریاں دے وارے وچ جویں فرمایا ہو بگیاڑ تباہی پھیر دے نے ایویں او بندہ اپنے دین دی تباہی پھیر دا ہے جنوں دنیا مال دی ہرس پے جاندی جی میں انہوں اجاڑنا ہوں دا نا بکریاں دا وارا ایویں جناب جی ہرس پئی تے بندہ اجڑیا باہم مولوی اے تے او بھی پیر اے تے او بھی اجڑیا جی عوام دا اے تے او بھی اجڑ برباد گیا تائیوں قربان جام حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرماؤ حضرت امیر معاویہ سرکار دے کول درار گئے مولا علی سرکار دا بیلی سی حضرت امیر معاویہ نے فرمایا سفلی علی حضرت امیر معاویہ نے فرمایا درار نو اے درار میرے سامنے علی دی صفت بیان کر ہن او بیان پیا کردا اے دسدا اے علی ادھی رات دا ویلا ہوندا سی حضرت مولا علی سرکار مسجد دے اندر چلے جاندے سن مسجد دے اندر جا کے قربان جاواں تے آپ نے محراب دے اندر کھلو لینا رب دی عبادت ذکر فکر کرنا تے انج رونا جویں کوئی سپ دا ڈنگیا بندہ روندا ہے وٹ کھا کھا کے لی نے اور نال ہاتھ مارنا کھنا یا دنیا غری غیری فرمایا دنیا کسے ہور نو دھوکھا دے علی تیرے دھوکھے وچ نہیں آوندا میں تینوں ترے طلاقاں دے چھڈیاں نے ایدو بعد تو میرے گھر دے اندر نہیں آ سکنی ہے فرمایا علی دی صفت سی کھانا موٹا سی پانا موٹا ہوندا سی مولا علی سرکار نے تے جاگنا رات عبادت اس طرح کرنی تے دنیا دے نیڑے مولا علی سرکار نہیں سن جاندے اللہ دے بندیا ہن مولا علی سرکار نے جدوں دنیا دی محبت اپنے دل وچوں کڈ دتی تے جناب مولا کائنات دی محبت اپنے دل دے اندر پا لئیے پھر فیض انہاں دے دروں انج ملیا اے جڑا مولا علی دے نال لگ جاوے علی اونوں وی ولایت دی مہر لا چھڑدا اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری نعرہ غوثیہ اللہ تعالی میں مفتی فضل احمد چشتی صاحب قربان جاواں ویکھ کملی والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انھا الدین آرا ودرہم اہلکا من کان قبلکم ولا راہما الا مہلکاکم. فرمایا ایسے پیسے نے پچھلے نو برباد کیتا سی امتیو, مینو لگتا ہے تسا وی دے نال برباد ہوو گے. قربان جاوا خدا دی قسم کر کے نہ یاد رکھ, مومن غریبی نال نہیں اجڑدا, مومن جدوں وی اجڑدا ہے اس دولت سرمایہ دے نال اجڑدا ہے جڑا مومن دا دل لے جاندا ہے, مومن دے اندر ہرس پا چھڑدا ہے. جڑا دولت سرمایہ بندے دے اندر آوے تے بندے نو جناب اکھا متھے دلا دے وے, مڑ مسلمان پھرا اونوں نظر نہ آوے, ہاں جی وڈے چھوٹے دی اونوں تمیز نہ رہ جاوے, خدا رسول دی پہچان نہ رہ جاوے, وقت دا فرعون بن جاوے. جدوں بندہ فرعون بن دے اودوں ہی برباد ہوندا ہے. اگر غریبی نال مسلمان اجڑ دے تے خدا دی قسم کملی والے دے صحابہ اجڑ جاندے, مولا حسین اجڑ جاندے, حسن پاک اجڑ جاندے. او نہیں, یزید جیسا برباد ہویا ہے مولا حسین جو جڑ جیسا قیامت تک آباد ہویا ہے. قربان جا ایمان نال دسو بیلیو, حضور دے صحابہ انہاں دی جو صورت حال ہے وہ کیا دنیا کائنات دے اندر انہاں دوواں جہاناں دی عزت پائی کہ نہیں پائی؟ ایمان نال بولیا جے, جھوٹ نہیں جے بولنا. یہ میرے سر مارن والی گل نہ سمجھا جی, کیونکہ ساڈے قوم نو سر مارنا ہی آندا ہے, پاویں کوئی شے سمجھ آوے تے پاویں نہ آوے. وہ بندہ سی ایک, انہیں رچ نو چپوایا برخا تے اونوں سکھائی کھڑا سی سر مارنا, انہیں برخا پوا کے کپڑیاں دی دکان تے چلا گیا تے دکاندار نو کہن لگا بھی تیری مہربانی آ میری واٹی بیٹھی ہو تے تو نہ مینوں کوئی 25 تھان دے چھڑ تے میں گھر وکھا وا. اس آ کے چلو بڈھی چ بائی جانا, اس چکے جناب تھان تے رہ پیا, اونوں تے سر مارنا سکھائی کھڑا سی نا نام مراد. وہ جھٹ پچھوں پوچھے بی بی جی کدے گیا ہے, وہ موڑ ٹھہر کے آکھے بی بی جی کدے گیا ہے, کوئی بڑی واہ چہر. اس کو 5-7 بار پوچھا تو اس آ کے کھانا خراب بول دی نہیں ویکا تو صحیح ہے بچ کی. اس برخا چکیا تو پچھوں رچ ہون دی تو جناب لتاں جواب دے گئی ہے نسیا دکان چھڈ کے. وہ پچھوں ویندا سی پیا بھیا نسیا جانا, وہ پچھوں آیا اور پانڈ بن کے لے گیا. یہ بہلی آ ساری قوم نو سر مارنا ہی آیا کھڑا ہے, یہ نہ جھوٹ تے بھی سر مارنا, سچ تے بھی سر مارنا. تے سر جڑا اللہ نے ایسے تین دیتا ہے نا ترائے سیر دا, یہ نو مارنا کسی حساب والی جگہ تے چاہیے, یہ نو اتنے جھکانا چاہیے جتنے جھکن دا حق بنتا ہے. ایویں بے وقوفی ہے چبلا نے, ایویں ہر تھان تے جھکائی کلیا سا. نہ اے سر خدا دی قسم اگر رب نے بنایا ہے تو صرف اپنی ذات اگے جھکن واسطے بنایا ہے, یا حق اگے جھکن واسطے. نو سر مارنا ہی تے حق دی گل تے مار, جھوٹ دے اوتے سر نہ مار, پہلے جھوٹ تینو جناب آسمان دے تارے ہاتھ چ لا کے وکھا دے وے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ رکھنا, مار پیا کرنا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صحابہ کرام, ایک جماعت حضور دے صحابہ دی سی جڑی مدینے پاک دے نال ایک چبوترا جنوں تکیہ آکھدے نے, آندے نے پنجابی اچ کے فلاں تکیے تے بیٹھ کے گلاں کردے نے. ایک تکیہ جے بنیا ہویا سی, اوتھے جماعت بیٹھی رہنی, کسے لے 70, 100, 150, 150, حد 300 دی تعداد انہاں دی ہوندی سی. ہن گل سمجھنا ذرا, ہکو چادر ہوندی سی. میرے سامنے حدیث پاک دی کتاب پئی ہے, بخاری شریف وچ لکھیا ہے بھی انہاں کول اُتے کرن نو چادر نہیں سی ہوندی, صرف دھنی تو لے کے نا تے گوڈے تیکر انہاں چھپاندے ہوندے سن, اینا کپڑا انہاں کول. تے کھان نو صدقہ کوئی آ جانا کملی والے نے ادھر بھیج دینا, تے ہدیہ ہونا تے آپ بھی تناول فرمانا تے اُدھے بھی کر دینا. گل سمجھنا, وہ جڑی چادر سی نا وہ بارے لکھیا ہے حضرت واسلہ بن اسقو صحابی نے, آپ فرما نے کون تو من اصحاب الصفت وما منا انسان علیہ ثوب تام وقد اتخذ العرق فی جلودنا طرقا من الغبار والوسخ. حضرت صحابی فرما نے جڑی اصحاب صفا سن, سفے چبوترے تے بہن والے جڑے کملی والے دے یار سن فرمایا انہاں دے وچ میں وی ہوندا سا فرمایا ساڈے وچوں کوئی بندہ ایہو جا نہیں سی جدے جسم دے کپڑے پورا ہوئے جدے جسم پنڈے دے اوتے کپڑا پورا ہوئے فرمایا تے محل دے نال ہاں جی ساڈے کپڑیاں دے وچ ہی لکیراں پیاں ہوندیاں سن محل دے نال پسینے دے نال گرد و غبار دے نال لکیراں پیاں ہوندیاں سن کپڑے دے اوتے اے حال ہوندا سی مگر قربان جاواں او کیسے بندے سن جڑے اس حال دے اندر بیٹھے ہوندے سن جنہاں دی زیارت کرن واسطے آسمانی فرشتے آندے ہوندے سن سبحان اللہ ظاہری غریبی دا حال تے وے فقر دا حال اے وے مگر اے او بندہ ہے کہ ایک بندہ جنگ وچ ٹر جاندا سی تے اکو دے صدقے جنگ فتح ہو جاندی سی سبحان اللہ اک دے صدقے ہوندا ہتھوں خالی سی بان صرف وچ ٹر جانا ہے تے اون دے جان دی برکت ہی اتنی ہونی ہے کہ اللہ سونے نے اکو نال ہی ساری جنگ فتح کرا دی سبحان اللہ انہاں وچ حضرت ابو ہریرہ وی ہونے توجہ فرما قربان جاواں ہن جدوں صحابہ کرام دا اے حال اے سبحان اللہ مگر رب ذوالجلال نے انہاں لوکاں نوں دنیا تے غالب کیتا ہے خدا دے بندے سوچ نبی پاک انہاں دے اندر پیدا کر دتی سی گل سوچ دی کرن لگا انہاں دے اندر سوچ پیدا کر دتی سی کملی والے سرکار نے کہ اے مسلمانو کافر دی ترقی دنیا اے مومن دی ترقی آخرت جے سبحان مومن نو عظمت و شان جڑی ملدی اے او دنیا چھڈن دے نال اے دنیا رکھ جناب دنیا دی حرص نال نہیں دنیا دی محبت نال نہیں مومن دا وقار اور اے مومن ہو رے کافر ہو رے اسلام ہو رے کفر ہو رے اے آپس وچ دوجے دیاں ضداں نے کافر اودوں ترقی کردا اے جدوں دے جناب چھتاں سونے دیاں ہون ہاں جی جناب پاولیاں چاندی دیاں ہون انہاں دیاں جناب دنیا دی ریل پہل ہوے اگے جناب اودے تھلے پیراں دے جناب پیچھے پے ਮਨ ਗਲੀਚੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਾਦਰ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦੇ ਕਲੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰੂਨ ਵਾਂਗੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਏ ਵੇ ਮੂਮਿਨ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੇ ਫਕੀਰੀ ਫੜਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸਫਤ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ قربان جاواں توجہ فرماتا ہوں علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤندا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر سبحان اللہ دوکنر کہہ دے سبحان اللہ اقبال نے اپنے پتر لندن پتر بیٹھا سی چٹھی اونوں پائی فرمایا پترا میرا راہ فقیری اے سبحان اللہ پترا کیڑے پاسے ٹر پے او چھڈ آ جائے اسے پاسے جڑا نبی پاک دے یار والا پاسا اے ہائے ہائے توجہ فرما قربان جاواں مگر اے دے ویکھ اور اختیار ہاں ماں تو آکھوں نہ لبدی نہیں سی نا اے ایک بزرگ گزریا جدا نا سی خواجہ ابو الحسن خرقانی کی نا سی خواجہ ابو الحسن خرقانی آپ اپنے باغ وچ کھلو گے گوڈی پے دیندے نے کئی دا ٹپا ماریا ویکھیا دے سونا ہی سونا اے دوجا ٹپا ماریا تے چاندی اے تریجا ٹپا ماریا تے موتی نے تو میں ہوندے نا تے انج پینا سی جویں او پیندا کہ نہیں تے ویکھیا نا پتہ کی ہے اللہ نو آندے نے آ کی میرے سامنے کھڈاونے لئی آونا ہے میں تینو طلب کرن والا واں اے نا گلاں نال مینوں کی لگے چھڈ پرے مینوں انہاں کھیڈاں وچ نہ پا ہائے ہائے کیونکہ جد دا مرشد سانو کا سا دتڑا اے جد دا مرشد سانو کا سا دتڑا اتے تد دی بے پرواہی پر مرشد جاگی نہ لائی کرے عبادت دن نیندر کرے پرائی او کوڑا تخت اے دنیا دا باہو کوڑا تخت اے دنیا اتے فقر سچی بادشاہی گل کرن لگا مسئلہ سمجھاون واسطے یہ دنیا بزرگ فرماؤندے نے یہ ہے سپنی جیڑی رنگ تو سونی اندر جڑا ڈنگ رکھ دی ہاں میں کئیوں نو ویکھیا چگیاں دے چگے ویلے ہو گئے نے دنیا پیچھے رہ گئی دنیا دے اوتے لڑے نے سارے اگاں ٹر گئے نے دنیا اوتے رہ گئی کڈی وفادار ہے کی خیال بھائی یار جن دے تے جان واری ہے مڑ نال تے جانا چاہیدا ہے نا یار ایمان نال دسو جان دے نال دی کوئی قیمتی شے ہے یار جے دے تے جان واری کھڑا ہوئے بندہ تے جے او بھائی بے ایمان نال نہ جاوے تے اون دے نال دا مڑ بے وفا تے کوئی نہ ہوئے تے صدقے جاواں مڑ وفا ہویا نا تے صرف دین کول ہویا جے قبر وچ جاویں تے قران بندے دی شکل وچ آ جاوے حشر وچ جاویں تے قران جے ہے تیرے کول تے اونے آ جانا جے قران تے چلدا رہیا ہے تے قران نو سانب کے رکھیا سو تے ایہو جا بندہ حضور فرماوندے نے قیامت والے دیہاڑے اللہ دی بارگاہ پیش ہوے گا تے قران وکیل بن آوے گا آکھے گا یا اللہ گل ایندے نال نہ کر میں سوال جواب تیرے نال کرنا رب آکھے گا گل کر کی آنا توں یا اللہ کریم آئیں تے میں اینو دتا سی اے تے بڑا سونا میرے حق ادا کردا رہیا ہے میرے فرض پورے کیتے سو میری نافرمانی نے کو نہیں کیتی میں دنیا سوندی سی اے جاگدا سی ہاں جی یا مولا کریم تے اے تے میرے حق پورے کردا رہیا ہے تے یا اللہ آکھے گا ہن کی لان لینا کی ائی یا اللہ میں اینو لینا سبحان اللہ تے اللہ فرمائے گا باہوں پھڑ کے تے مڑ لے جا او باہوں پھڑے گا تے لے جنت جاوے گا تے او تاج رکھے گا سر دے اوتے جڑے بادشاہ وی نہیں رکھدے ہوندے رب دسے گا مڑ بادشاہی دین دی ہوئی نا جن دے سر دے اوتے اج تاج رکھی تے اکھڑا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں جی کئی دنیا دے بادشاہ خربادیاں کھا کھا کے پٹھے ڈگن کے دوزخ دے اندر تے ایتھوں والے فقیر جڑے نے انہاں دے سراں دے اوتے تاج ہوے گا تے گل سمجھ آئی کہ نہیں اے میری گل سمجھنا بزرگاں نے گل لکھی ہے مولا روم رضی اللہ تعالی آپ فرماؤندے نے ایک مداری سی مداری کون آ جڑے تانوں آندے ہوندے نے آ پیر نہ ہلاویں بندہ مر جائے گا جی تو سبھی ٹکی ہوئے کھڑے ہوں تو بابا پا کی یار رکھ بندہ مر جائے گا چھرا نہیں کڈنا تو کئی آدھے نے جناب ہاں جی ایتھے ٹھہرے جی سب تو بڑا سپ تمہیں بعد جو کھاواں گا پیسے چیسے کٹھے کر کے مڑ تمہیں سپ وکھاؤں گا سبحان اللہ اسی سپ ویکھن واسطے ٹکی ہوئے کھڑے ہونے ہوں وہ بندہ مداری گیا بغداد شریف کے پہاڑوں کے نال گل سمجھ بغداد دے پہاڑاں دے وچ گیا تے اوتھے ویکھیا بھی شتیر جدا سپ پیا ہے تے اوتھے برف پئی سی نا تے او ٹھٹھیا پیا سی سپ اس وٹا ماریا ہلیا کوئی نہ اون گل بن گئی سپ تے پیا مریا اینو کھچ ترو کے لے جانا تے بندے کٹھے ہون گے ایڈی بلان سپ تے رپئیے چنگے چھیلا مچھاں گا اس موڈے تے پایا تے کھچ ترو کے اونوں لے آیا جناب بغداد دے بازار دنیا ساڈی تے بندے دین تے تماشے دے اوتے بہتے اکٹھے ہوندے نے تے جناب انہاں بندے اکٹھے ہو ہزاراں دا مجمع جڑ گیا او ہن نا مراد سردی نال پیا سی جڑیا جدوں پئی نا اتوں سورج دی دھپ تے اس ہلایا سر جدوں سر ہلایا تے مداری ویکھیا او ساکھی دا خانہ خراب ایڈی بلا خدا دی جیوندی میں تے سبزی کھڑا دا بھئی مریا پیا اوندے تے جناب اتلے سا اتاں رہ گئے تے ہیٹھلے ہیٹھاں جن نے اس بوری روپیاں دی کٹھی کیتی ہوئی سی نا بوری رہ گئی اوتھے بندیاں ویکھیا تے ایک دوئے دے اتاں ڈگنے شروع ہو گئے کئی پیراں ہیٹھ آ گئے کسے دی اندر کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی بانہ کوئی نہیں کسے دا اکھ کوئی نہیں جناب پیڑا آل بونکے دیہڑے تے افرا تفری پی گئی سب پوری اٹھے انہیں سب تو پہلا اسے مداری ہوراں نوں اندر جمایا جی ہوندے نہیں سب سی پورا شتیر جنڈا اونوں اندر جے سٹیا تے ہن جیڑا وی منہ اگے چڑھدا گیا نا اون تو اندر سٹ دے تے موڑ اپنی تھاں تے جا بیٹھا بزرگ فرماندے نے او جلیا یہ سب پئی ساڈا ایو نفس یہ غریبی دے بھوک نال غریبی تے بھوک دی برف نال پیا ٹھٹ رہا تو سمجھنا بڑا مومن بندہ میں کسے نوں کچھ نہیں آندا پتا جو یہ بگیار بڈھا ہو جاوے تے بیٹھ مٹی سوا چکنی بجے چکے گا تے مڑ چکی جو نہیں جاندی اساڈے نفس ہوندا غریبی دا ماریا ٹھٹ دا جدوں آوندی ہے نا دولت تے سرمایا یہ پھر دھوپ پہنچ دی اینو تے یہ اٹھدا ہے جدوں جاگدا ہے نا یہ پھر مولی ہوراں نوں اندر پیر ہوراں نوں وی اندر چا چھڈدا تینوں مینوں اندر چا چھڈدا نہ مڑ سانوں راندی ہے دھی بہن دی پچھاں نہ غیرت دی نہ ماں پیو دی نہ ہمسایا دی بے چھرا ماری آتے جناب کملی والے سرکار نے فرمایا میرے یارو جدوں دنیا تہاڈے کول نہیں تساں فقیری وچ جے ایک دوجے نال پیار کردے جے ایک دوجے دے جانا مار دے جے جدوں دنیا آوے گی او میرے یارو مڑ ایک دوجے دا بغض آ جاوے گا مڑ ایک دوجے دے جان وارن دی بجائے ایک دوجے دی جان دے دشمن بن جاو گے بغض دے اندر آ جاو گے حسد دے اندر آ جاو گے او خدا دے بندے دعا کر مولا کائنات ایسی دنیا دے وے جڑی مولا دی رضا والی ہوے سبحان مولا دی ہاں رضا والی ہوے ایسی دنیا جڑی ڈنگ نہ مارے کھاوے نہ گل سمجھنا ذرا ہن ایہی شاہ خدا دی قسم کر گیا آپس میں بیٹھے ہاں میں بڑی اس ملک چ پھریا کوئی آستانہ نہیں میں ویکھیا جتھے لڑائی نہ ہو میں حیران ہوں یار ان آستانے تے تو دنیا آندی سی لڑ کے آندی سی تے ایک ہو کے جاندی سی ایمان نال دسو کہ نہیں اللہ دے فقیراں کول محبت ملدی سی پیار ملدا سی یار میں سوچیا وجہ کی ہن آپس وچ لڑے کھڑے ہاں پہلا غیراں دی لڑائی مکا چھڈ دے او پھر پتہ لگا بھئی اوہو لڑائی او دو مکاندے سن جدو فقیری ہوندی سی تے دین ہوندا سی کملی والے دے دین دا کم میں غیراں نو ایک کر دینا دنیا دا کم میں اپنے نو وکھ کر دینا سکے پرا نہیں کٹھے اج بہ پے سکدے خدا دی قسم کر کے ایمان نال دس غلط بیان سکے پرا ایک دوجے نو ویکھنا گوارا نہیں پکڑ دے ہاں جی تے پہلا ہاں جی جے فقیری ہوندی سی مسلماناں دے کول تے میں نہ پورا پنڈ دے پنڈ ایک دوجے دے جانوار نے دے جناب تلیا ہوندا سی ہاں جی ایک دوجے نو ویکھ ویکھ کے تھردے ہوندے سن اپنے منہ دا گھٹ دوجے نو پیار چھڑ دے ہوندے سن وجہ کی سی میرے کملی والے دے دین دی وجہ سبحان اللہ او نفس دی سوچ گل سمجھنا ذرا اے دنیا دی محبت ایو میرے کملی والے نے فرمایا دنیا دا پیار ساریاں برائیاں دی جڑ جے اور یاد رکھنا حدیث پاک من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن مصالح وسائن علی اہلہ وتعطفا علی جاره جاء یوم القیامت ووجهه کالقمر لیلۃ البدر حضور نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تلاش کرے گا حلال والی کیڑی حلال والی کیوں استعفافا عن مصالح اس واسطے تاکہ کسی دا محتاج نہ ہوواں اپنا کر کے کھاواں بھئی گدڑ پیا ہے یا لومڑی ہے تے اون دیاں لتاں کوئی نہیں سوچن لگ پیا اینو اللہ کیویں کھواندا ہوں اینے کھانا وی گوشت تے ہن کو پرندیاں جا گوشت والے جانور ایندے منہ وچ اپنے آپ تھوڑا ہونا تے رب کینو کیویں کھواندا اس نے سوچی ڈہ پیا جٹ گزریا تے ایک شیر شکار کر کے آیا شیر شکار کر کے آیا اون دے نال بہ کے کھان لگ پیا سری کھراوڑے جو بھی بچیا اتھے سٹ کے شیر ٹر گیا لومڑی اگاں ہو کے انہیں گزارا کر لیا سوچن لگا کہ یار یہ جی بغیر پیراں نے رب کھوا لیندا تے میں نہیں کھواوے گا میں بہ جانا رب اون دے آل کیتا الہام تے دل چ دیتی آواز اوے بندیا لومڑی بنن دے چکر وچ پے گیا تو شیر کیوں نہیں بننا او تو اے کیوں سوچن دا پیا میں لومڑی وانگو پیر توڑ کے بہ رہنا او تو شیر بن آپ بھی کھوا نال لوکاں نوں بھی کھوا آپ بھی کھا نال لوکاں نوں بھی کھوا جلا پیا بننا تو حضور فرماوندے نے جڑا حلال رزق کماوے استعفاف المسالت تاکہ مینو منگنا نہ پوے وسائن والا اہلی گھر والیاں واسطے کوشش کرے تاکہ گھر والیاں دے رزق روزی میرا حق بندا ہے فرض ہے میں انہاں نوں کھواؤں مگر رزق روزی جائے سارا اے نا بھائی گھر والے آکر کو ٹی وی جو لایا تے تو آکھے او ہو ہو بھائی ہن انہاں دا حق جو پورا کرنا ہے میں ٹی وی تے لیاونا پوسی اے انہاں دا حق نہیں ہے تے مکالا ہے نا میرے گل سمجھی دڑ پیا ہے یا لومڑی ہے تے اون دیاں لتاں کوئی نہیں سوچن لگ پیا اینو اللہ کیویں کھواندا ہوں اینے کھانا وی گوشت تے ہن کو پرندیاں جا گوشت والے جانور ہیں تے منہ وچ اپنے آپ تھوڑا ہونا تے رب کینو کیویں کھواندا اس نے سوچی ڈہ پیا جٹ گزریا تے ایک شیر شکار کر کے آیا شیر شکار کر کے آیا اون دے نال بیٹھ کے کھان لگ پیا سری کھراوڑے جو بھی بچیا اتھے سوٹ کے شیر ٹر گیا لومڑی اگا ہو کے انہیں گزارا کر لیا سوچن لگا یار یہ جی بغیر پیران انہوں رب کھوا لیں گا تو میں نہیں کھواوے گا میں بہ جانا رب اندے آل کیتا الہام تے دل چا دیتی آواز اوے بندیا لومڑی بنن دے چکر چ پے گیا تو شیر کیوں نہیں بننا آیا او تو اے کیوں سوچن دا پیا میں لومڑی وانگو پیر توڑ کے بہ رہنا او تو شیر بن آپ بھی کھوا نال لوکاں نوں بھی کھوا سبحان اللہ آپ بھی کھا نال لوکاں نوں بھی کھوا جلے پیا بننا تو حضور فرماوندے نے جڑا حلال رزق کماوے استعفاف المسالت تاکہ مینوں منگنا نہ پوے وسائن والا اہلی گھر والیاں واسطے کوشش کرے تاکہ گھر والے اندر رزق روزی میرا حق بندا ہے فرض ہے میں انہاں نوں کھواؤں مگر رزق روزی جائے سارا اے نا بھائی گھر والے آکر کو ٹی وی جو لایا تے تو آکھے او ہو ہو ہو بھائی ہن انہاں دا حق جو پورا کرنا ہے میں ٹی وی تے لیاونا پوسی اے انہاں دا حق نہیں ہے تے مکالا ہے نا میرے گل سمجھی او ٹی وی حق تے نہیں یہ حق ہے جے اے حق ہے تے مڑ پانچ سات کنجر وی بلا کے گھر وچ مجرا کرائیے دھی بہن دے سامنے مڑ او وی تے حق بن گیا اور کوئی فرق ہے ٹی وی تے کنجرا وچ فرق ایمان نال دس ہویا تے شیشے دا ہی نیرا بلکہ میں نہ بھی گھر دے اندر جڑا کنجرا آ کے نچے گا او کسے بے ایمان کسے حیا چ نچے گا مڑ وی کسے کوئی لحاظ کر کے نچے گا تے جڑا او دے نچ تے او تو اوکا ہی جناب کھاتے ہی لگے پے نے کی خیال ہے کی تے ساڈا تن جگرا ہے نا اسی وڈے دل والے بندے ہاں بہ بہ کے ویکھدے ہوندے سن پرواہ کوئی نہیں ہوندی اے دل دی گل ہے نا جی بھئی ایک بندہ ہوندا ہے اون دے خلاف اون دے سامنے چھوٹا جا بھی بے حیائی دا کام ہوے تے اونوں اگ لگ جاندی جویں اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ آ فرماندے نے بھئی میں جا رہا تھا تے سامنے بڈیاں منہ کڈ کے جاندیاں سن پیاں مسلماناں دیاں کہ میں ویکھیا تے میں تے زمین وچ غیرت نال گڈ گیا میں آکھیا ہائے مسلمان تے تھی بہن دے سالت پہ جاندی اے غیرت والے تے جے چوکھے دل والے میرے ورگے ہون تے اوہی دی تھی بہن کو جاندی او اڈیاں چوک کے پھرتے میں کہ تو وہیں پیا کرنا ہے تیری نو مگر اور جناب میں بے اشارہ کر دے ہوں گے کملی والے سرکار فرماؤں دے نے تُسا پاک رو تو آنیاں دھیاں بہنے پاک راس یہ دنیا باز صدا ہے باز گشت ہے پہاڑ اچھ کھلو کے آواز دیو تو واپس اپنی آواز ہوں دی ایتھے جو مردی کرو گے وہ ٹھک بزرگ فرماؤں دے نے جو چپیڑ کسے نو ماری ہوں نا انتظار کر دڑال وجنی ہوں تے اپنی وجنی ہوں ایک بزرگ سی اللہ دا اندے پتر چکڑی گار کسے نو انہیں واپس کٹ دیتی وہ اگ بن گیا میں فلانے بزرگ دا پتر ہے تو مینوں گال کٹی اس آگے پتر نہ انہیں نہیں کٹی یہ تیری اپنی واپس آ گئی سیانے دیا گلان نے اقل تو سارے کول رہی کونی اقل جواب دے گئی ہاں تھی آخو گے کمال چشتی کہہو جی گلا پیا کرنا ہے کوئی اقل والی گل کر تر سیر کا سر چکی پھرنے ہاں پورے پا جنہیں اندر اللہ نے مغد رکھا ساڈے تو ابھی بے اقل ہو گئے ہوں میں نہ ایمان نال اتنی بے اقل ہو گئے کیویں مسلمان دو چار مثال دیا گا تین فرد سمجھ آ گیا آپ اعتراف کریں گے ابھی اقلوں پیدل ہو گئے یہ دسو سگریٹ کی ڈبی سے لکھا ہوں اتنے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے گزرا ہے لکھا ہوں یہ مطلب بنتا بھائی یہ جانی دشمن ہے تھوڑا جانی دشمن جا پیسے لا کے اپنے گھر لایا ہوئے بے وقوف ہے کہ مڑ چبل نہ ہوا سا ہوڑ چبل کو سنگ اگتے ہیں ایویں تو بندے بے وقوف ہو رہے ہیں اندے نال کینسر لگے اندے نال دما لگے اندے نال چھاتی برباد ہوئے پھپھڑے تباہ ہو جان سا چڑھ جائے مڑ ہا تماشا ویگ ہال بھائی جیڑا سگریٹ پیوان والا چند قدم نہیں ٹرتا جی ٹرے تو سا چڑھ جائے جی ڈڈو نہیں سا کھچتا انجن جناب ڈڈو واگ کھچتا سا مڑو حشر ہوں ہوں فوٹو لگے ہونے فوٹو میں ویکیا ایک جناب فوٹو لگی سی وہ جناب وہ پانی کھڑا انج کر کے تھلے لکھا میں پہاڑ ہوں میں تیلے پلوان تینو ایک تھپڑ بجا ہوئے دلال پر پجے تو سگریٹ پی کے پہاڑ بنیا کھڑائی دسو لوگ جی سگریٹ نال پلوان بنتے تو مڑ دے سی کیوں کھان دی پلوانا نو کیڑی لوڑ دی گل سمجھ آئی کہ نہیں تو کسی جگہ سے تمہیں دوں گا ہاتھ جات پہ آنا یہ ہے دوستی امبیسی فلٹر نہ مرادو یہ دوست بن گیا جانی دشمن لائی کھڑا ہے تے جہاز بنا دے چکر تینو پیا کھڑا ہے بن گیا جانی یہ تے دوست بن گیا یہ ہے دوستی تے مڑ جے دوست نے آپے دشمن ہو گئے اس قوم دے مولوی خدا سچی گل چکر دین اسلام دی غیرت دی تو وہ بن گیا دشمن تے دا دشمن جڑا ہے وہ بن گیا ہوں دوست اس قوم دا ہوں میں اور مثال دینا تھی مڑ منو گے باقی ہوں دھی بہن مر جائے کتنے کپڑے انہوں پوائی دینے کفن میں پتہ ہے حوصلہ کرو قوم پیے مولویاں مارن دے پیچھے مڑ ویکھا گے بھی اما تے ابے نو کفن کیویں دینا ترقی دے تاں ہوے کہ لتو پھڑے گا ابے نو دھو کے سوٹ آئے گا چیخے دے وچ تے نال لاویں گا تیلی دے اتوں کرے گا رام رام رام رام لا ابا اپر جے سیدھا جنت وچ مڑ پانچ کپڑے کفن دے سنت نے دھی بہن مر جاوے کنے کپڑے کدی ایمان نال دس بھی کدی کفن دے ترائے کپڑے ویکھے نے بیبیاں دے ہمیشہ پانچ ہی دیں گے ایک دی گھٹ تھی من دے ایک نہ گھٹ دو چادر ہوں دیاں ایک کمیس ہوں دا ایک دوپٹہ ہوں دا ایک دامنی ہوں دی سینے دے پانا پانچ کپڑے مری دے نے آج جیون دی دے کنے نے میں پاک پتن شریف تقریر پہ کرا تے میں کہو ہے آج جیون دی دے کنے نے ایک جاٹھ بندہ بیٹھا دیا آندا جی ڈیڑھ کپڑا ہے میں کیا جھلیا جیون دی جو نہیں پی لک دی تو مری نو ضرور رکاونا یہ سات میں کیا ڈیڑھ چون اندر یہ جڑی آئی مصیبت جالی نو ضرور پاونے نی پانچ کپڑے یہ آخ تینو ترقی یافتہ کفن کواواں گا اندے وچ قبر سٹاں گا اکل رہ گئی مینو ایک آدھا مسئلہ پوچھا چشتی صاحب یہ دسو بھی عورت مر جائے اندر منہ ویخ سکتا غیر بندہ میں کہ نہ جیوں دی دا ویخ سکتا ایمان نال دس گل میری کھری ہے کہ نہیں بلا تے مڑ عقل رہی؟ عقل ہے سی تے خدا دی قسم کر کے آنا بابا فرید کیسے لے، عقل ہے سی تے حضور شاہ صاحب کہلے آنے دے کول سی، عقل ہے سی تے شیر ربانی دے کول سی، عقل ہے سی تے مہر علی شاہ گولڑی دے کول ہے. قربان جاوا توجہ فرما، اللہ دیا بندیا میرے کملی والے نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا مسالۃ، فرمایا جڑا بندہ دنیا تلاش کردا ہے حلال دی استعفافا مسالۃ اس واسطے تاکہ منگنا نہ پوے کسے کول، وسائل علی اہلہ گھر والیاں نو محنت کر کے کھواوا، وتعطفا علی جارہ اپنے ہمسایا تے مہربانی کرن دی خاطر تاکہ حق ہمسایا پورے کرا، جا یوم القیامت و وجہہ کل قمر لیلۃ البدر، فرمایا اے دا بندہ جدو قیامت نو آوے گا مولا دی بارگاہ وچ در منہ انج چمکدا ہوے گا جویں چودھویں دا چن چمکدا اے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ، نعرہ تحقیر، نعرہ لاسیا، سبحان اللہ، نعرہ بابا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، سبحان اللہ. اور کملی اگے فرمایا ومن طلب الدنیا مفاخرا مکاثرا مرائیا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، حضور نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تلاش کردا ہے فخر واسطے تکبر واسطے مکاسرن بہتی کٹھی کرن واسطے مرائن لوکاں نو وکھاوے واسطے تاکہ لوگ آکھن میں بڑا چودھری ہاں، ویکھ میرے کول پجارو کیویں دی، میرے کول گڈیاں کیویں دیاں، میرے کول دولت رکھبے کیویں دے نے. حضور فرماوندے نے جڑا بندہ انج دی دنیا اس نیت نال کماوے گا والا کہ اللہ وہ علیہ غضبان، جدوں رب دی بارگاہ وچ پیش ہوے گا مولا اودے تے ناراض ہوے گا. سبحان اللہ، ایمان نال دسا کیڑی نیت نال، میں ایک دکھا کو مقدر والا بندہ ہوئے جی نیت سونی ہوئے جی میں بیان کیتی حدیث مصطفیٰ دی، نہیں تو اج کل ہی ہوئی ہے میں بڑا چودھری بن گیا میں لوکی آخا بڑی مڑ یہ جدو نیت آ جائے نا مڑ وہ نہیں ویکھدا بھی میں ہوں ماں پیا ویچنا کہ دھی پیا ویچنا تو کی پیا کرنا کدو پی آئی نہ اس بھی ایک ہی انہوں دبوت سوار ہوتا ہے بھی میں وڈا بن جا کی بن جا میں اچا بن جا بس میرے نال دا بندہ یہ آدھے نے دنیا مردار تے ڈھونڈن والا کتا مولا علی فرماؤندے نے تے جے دنیا ہوئے حلال علی تے ڈھونڈے بندہ دین واسطے جی میں پہلا بیان کیتا ہے تے خدا واہد لا شریک دی قسم ہے اوہی دنیا بھی بندے نو جنت لے جاوے گی. آئے آئے آئے توجہ فرمان لا دیا بندے آو اے سوچ مسلمان دے اندر پیدا کرنی اس لیے مسلمان یہ سمجھتا ہے دنیا ترقی ہے مال بہتا ترقی ہے دنیا جنی کثرت نال آئے گی اسا اچے آواں گے ہر بندے دی سوچ بن گئی ہے یہ ہوئی بربادی ہے یہ ہوئی پہلی قوم نو تباہ کر گئی سی یہ ہوئی توانو سانو آج برباد کر گئی ہے اور یاد رکھنا جدو مسلمان قوم نال رب بھلا کرنا چاہتا ہے نال خیر دا ارادہ فرماؤں دا ہے مڑ اینا دے اندر وہی سوچ پیدا کر دے اندر دنیا دے بارے جڑی کملی والے دے صحابہ دے اندر سی وہی فقر آ جانا ہے وہی سوچ پیدا ہو جانی ہے وہ سمجھن گے بھی دین اچا تے دین نال ہی اسا حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماؤندے نے بیلیو اسا دنیا دے ذلیل بندے ساں سانو دنیا مثالاں دیندی ہوندی سی کہ عرب والیاں دے نال دے بھیڑے بندے کوئی نہیں مگر لوگو اسا نبی پاک سرکار دے دین اسلام دے چلے سانو رب سونے عزتاں دے چھڈیاں رب سونے عزتاں دے چھوڑیاں تے عزتاں وی انج دیاں جڑیاں کدی خسن میں تینوں ایمان نال کہاں عزت دا ویک عالم دنیا دا جڈا وردی بادشاہ ہوے نا ایتھے بہ کے انہوں گال کر لے نہیں جو انہوں پتا کسے تیرا کی کرنا کی خیال تے تو حضرت عمر دے خلاف بول کے ویکھ کسے نکرے لگ کے بالکل جتھے تینوں کوئی نہ ویندا ہوے اوتھے ذرا بول وی نہ دل چ صدیق تے فاروق دے خلاف دل چ سوچ آوے خلاف ذرا پیڑی کوئی نہیں پہ ویکھدا نا جندے نال فاروق اعظم لائیے وہ ویندا پیا وندا ہے او میرے کملی والے دے غلام دے خلاف بھڑا سوچیا ہی لے بے ایمانا تیرا کتے وانگو حشر کراں گا تینو مردیاں ایمان نہیں دیاں گا قبر وچ خنزیر دی شکل بنا دیاں گا سبحان اللہ ہاں تینو کی پتہ میں کتاب وچ پڑھیا ہے حضور سرکار دے انہاں دو صحابہ کے دے خلاف جڑا دل وچ سوچن والا ہی نا قبر وچ جاوے تے خنزیر دی شکل بن جاندا کی ہو جاندا ہے ہاں او دی شکل بن جالی نہیں رہن دیندا مولا مر ہوئی عزت کے نہ ہو ہے کہ بادشاہاں نو گالاں کڈ لاو تے کچھ نہ ہوے تے اوناں بادشاہاں نو جڑے دین دنیا دے بادشاہ نے اوناں دے خلاف ماڑی جی سوچ وی آوے تے رب تھڑکا کے رکھ چھڈے مڑ عزت تے انج ہوئی نا ہن عزت تے کیویں اوناں نو ملی اللہ دے بندے حضور رب عمر بن خطاب فرماوندے نے اساں ذلیل سان سانو عزت ملی کملی والے دے پیچھے چل کے دور دے اسلام دے چل گئے فرمایا ایسا جدو نبی پاک دے اسلام والا راہ چھڑ گئے کوئی دوجہ راہ اختیار کران گے دوجہ دروازے اپنی عزت تلاش کران گے سانو ذلت دے مل سکتی ہے مگر عزت نہیں مل سکتی نہیں مل ایک طریقہ اے سوچ ساڑی بھیڑی ہے تو انو پلے چا بانو کہ کافر دی ترقی دنیا نالے مسلمان دی ترقی دین نالے میری گل نہیں سمجھا لگ یہ سمجھ آ گیا ہے نا پونا گھنٹہ گھنٹہ جو لا چھڈیا اس مسئلے دے اوتے کدی ادھروں دی گل پھڑ کدی ادھروں دی تے وچ نقطہ تے ہکو بھاونا سی نا بھئی مسلمان کافر دی ترقی ہے دنیا دولت اینی آ جاوے انا ہو جاوے ہوندے دے مگر او ترقی کا دی ہے جن نے اونوں دوواں جہان تو برباد کر کے رکھ چھڈنا تے مومن دی ترقی ہے وے کہ جنہ دین رکھ سکتا ہے رکھے جنہ زیادہ تو زیادہ دین رکھے گا اونا زیادہ اے ترقی پاوے گا گل سمجھنا ہوں یعنی دنیا دوسری شاید سوچ کے لیے ساڑی برباد ہوئی ہے پہلی قومہ برباد ہوئی ہیں سنونا دے اندر ایک فکر آئی سی کہ اصا نبیان دی اولاداں ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ گئے سن بھی میری اولاداں نو بالکل جہنم دا عذاب نہیں ہونا اسی بخشے بخشوائے وہ جو پھر انہاں دے برائی آئی انہاں مکالے ملے انہاں تو اللہ نے پھر دورے بات آلا اہم زلت والمسکنہ انہاں تے زلت مسلط ہو گئی تے عزت پھر کے آ گئی کملی والے دے یاراں دے کول کیویں کہ حضور دے یاراں وچ اے فکر اللہ نے پیدا کیتی کملی والے دے وسیلہ مبارکہ دے نال چنگا عمل کران گے تے جنت جاواں گے پیڑا کران گے تے جہنم جاواں گے جے سو قتل کرن والا جہنم جنت ٹر گیا وے تے ایک بلی ایک عورت نے پھڑ کے کمرے وچ تال لئی تے اونوں بھکھا پیاسا چا ماریا تے حضور نے فرمایا ایک بلی دے مارن نال او جہنم ٹر گئی ہن سو قتل کرن والا جنت ٹر گیا ادھروں ایک بلی مارن والی جہنم ٹر گئی ادھر جانور تے ظلم کر کے جہنم گئی کھڑی ہے اے سرکار دی حدیث تے او بھی سرکار دی حدیث حدیثاں دوویں برحق ہن انہاں دو حدیثاں نے کملی والے دے صحابہ وچ اے سوچ پیدا کر دتی کہ رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا بخشنے تے آوے گا نا جدوں مہربان ہوے گا تے سو قتل والے نو بخشی کھڑا ہے لہذا ساڈے کول جنے وی گناہ ہو گئے نے اگر اسی توبہ کران گے تے اللہ بخش دے گا مایوس نہیں ہونا بھئی ہونے سمجھیے لو جی توبہ بھی کیتی اساں دا بخشیچن والی راہ ہے کوئی نہیں تے تے کفر تے ادھروں جدوں انہاں سنیا اے فرمان سونے دا بھئی بلی مارن والی جہنم وچ گئی کھڑی ہے تو انہاں آکھیا بلیو ظلم نہیں کرنا ادھروں رحمت تو مایوس نہیں ہونا ادھروں گناہ تو بچنا اے سوچ پیدا ہوئی تے ہر نیکی کملی والے دے صحابہ وچ آ گئی ہر برائی تو بچ گئے تے مڑ کملی والے انہاں نو دنیا وچ ہی کئیاں نو فرما دیتا جا ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ سعد فل جنہ طلحہ فل جنہ زبیر فل جنہ گن گن کے سرکار سناؤں دے گئے اور وجہ کی سی انہاں دے اندر سوچ پیدا ہوئی اسے واسطے کملی والے صحابہ صحابہ نو برے اڈے تے نہیں ویکھے گا جدوں ہی ویکھے گا ہمیشہ چنگی محفل وچ نظر آون گے سبحان اللہ ایمان نال دس مڑ قرآن حدیث تے اویں سمجھنا چاہیے نا جویں حضور دے یاراں نے سمجھایا ہے. اساں مڑ چبڑ ماراں گے جی اپنے آپ سمجھ بیٹھا گے. ہن 100 قتل والی حدیث انہاں وی تے پڑھی سی نا، مگر انہاں نو 100 قتل نہیں کرائے، انہاں نو اس حدیث نے الٹا قتلاں تو بچایا. کیوں؟ آکھے یار ایک بندہ راہ تے ٹردا پیا تے اونوں ہن سونے دا شیر مل جاوے تے ہن مگرلے جڑے وی ٹرن اس ویکھن او آکھن لاؤ جی اس راہ تے ٹریا جی ایتھے سونے دے شیر سانو لبن گے، ایں جی تے او تے کوئی لبن لگے نا. قانون اے نہیں، قانون ہور ہوندا اے، کرم خاص ہور ہوندا اے. خدا دے بندیاں قانون جڑا نبی پاک سرکار دا ہے او اے سی کہ ظلم بلی تے کیتا سو تے ٹھڑی کھڑی اے، تے کرم خاص دی گل کرنا ہے تے او پھر 100 قتل والا ہی او بھی بخشیا کھڑائی، لیکن جدو توبہ او دے اندر پیدا ہو گئی ہے تو ہن گل سمجھنا او خاص کرم مولا دا تے خاص کرم قانون نہیں بندا. رب اونج دی گل اس واسطے کردا ہے، اپنا رب ہونا دسدا ہے کہ میں جو چاہوا کر سکدا، میرا کسے ہاتھ بول نہیں ہویا جے مال. لیکن ساڈے اندر ان سوچ پیدا ہو گئی جڑی او پچھلے قوماں دے اندر بےماناں دے اندر ہوئی سی، اور سمجھ دے سن اسا بخشے ہوں، اسا نیکاں دی اولاد آ، سانو کی ہونا ہے ساڈے واسطے جنت، جے جہنم دے اندر گئے تے چار دہاڑے جاواں گے مڑ جنت دے اندر آ جاواں گے. اے ہوئی برائی انہاں دے اندر پیدا ہوئی. وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نو قرآن دے اندر فرمایا اے میرے تے جھوٹ تھپ دے جے تہمت لاون دے جے، اے وے قرآن تیرے سامنے پڑھن لگا. اللہ فرماؤندا ہے الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. اللہ فرماؤں محبوبہ انہوں نے نہیں ویکھی آئی جنہوں نے کتاب دیتی پچھلیاں قوما کتاباں ملیاں انہوں نے یدعون الی کتاب اللہ انہوں نے بلایا جانا ہے آؤ اے رب دے قرآن دے فیصلہ رب دی کتاب دے فیصلہ کراؤ جڑیاں پہلیاں کتاباں سن لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. اللہ فرماؤں پھر ویکھو گے انہوں نے رب دی کتاب دے فیصلے وال نہیں آدھے منہ پھیر کے تر جاندے نے. کیوں؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون. اللہ فرماؤندا ہے وہ رب دے کتاب دے فیصلے وال نہ آئے، اپنے چودھریاں دے فیصلیاں تے ٹر پئے جیڑے جھگڑیاں وچ. کیوں؟ اکھے محبوبا انہاں نو اس گل دھوکھے چ پایا ہے کہ وہ آندے سن سانو اگ لگنی ہے صرف چند دن. کی آندے سن؟ چند دن. ایویں جاواں گے ہوا جہنم دی لے کے، جے ٹر وی گئے نا تے ہوا جہنم دی لے کے باہر آ جاواں گے، کوئی اساں نت وچ تھوڑا رہنا ہے. اللہ فرماؤں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. جڑا اے تہمت لاؤں دے سن، اے جھوٹ بول دے سن کہ اسا جان جہنم نہیں جانا، اسی بخشے لوگ ہاں، اسے شے نے انہاں نوں دھوکے وچ پا چھڈیا اے. اللہ رحمت والا ہے، آپ سانو بخش دے گا. یہ ہوئی گل سارے اندر آ گئی. اللہ فرماؤں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ. محبوبا ادو یہاں کا کی حال ہوے گا جدو اس دن دے اندر اسا انہوں کٹھے کران گے، جہے دن دے آن دے اندر کوئی شک والی گل نہیں، وہ دن قیامت کا دہاڑا ہے. اور فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر اسا جان ہر کسے نو مڑ پورا پورا اسا اوندا عمل دینا، عمل دی پوری جزا دینی ہے. ہاں جی اسا کمی نہیں کرنی تے کسے دے ظلم زیادتی نہیں کرنی، جو اوندا کیتا ہوئے گا اسا اودی سزا دینی ہے. اللہ دے بندیاں توجہ فرما، انہاں آیت تے کریمہ نے دسیا ہے پہلے لوگ برباد ہوئے انہاں دے اندر سوچ پیدا ہو گئی اسی بخشے ہاں اللہ سانو جہنم نہیں کھڑے گا یہی سوچ ساڈے اندر پیدا ہو گئی ہے اج جنوں ویکھواندا رب دی رحمت بڑی ہے اللہ رحمان تے رحیم ہے نبی پاک کریم نے حضور اپ جہنم تو سانو بچا کے لے جان گے جے اسا ساریاں برائیاں جڑیاں پچھلے لوگ کردے سن اون دے نالوں وی 10 گل اگے ودے کھڑے ہاں حالانکہ تہمت تے بہتان ہے اللہ کسے نال وعدہ نہیں کیتا تساں برائیاں کریا جے میں جنت دیاں گا رب سونے جے دے نال وی جنت دا وعدہ کیتا ہے رب فرماؤندا ہے میں جنت دیاں گا اما منو احمل الصالحات جنت دیاں گا اونوں جڑا آندا جن جنت اونوں دیاں گا جڑا ایمان لے آوے گا تے عمل سونے کرے گا وعدہ ہوندا ہے میں نو پورے قران حدیث سے تساں نہیں بکھا سکدے بے قران وچ انج وعدہ آیا کھڑا ہوے اللہ آکھے جو مرضی ہوندی جے کرو جنت تہاڈی پکی کیوں ہوئے جو تسی مڑ فقیراں دے منن والے تے مننا ساڈا کیویں ہوندا ہے دو سیر لے سیب دو سیر دو درجن کے لے کدے جی میں پیر صاحب تے عرس تے چلیا جا کے نگرانہ رکھیا داڑھی وی گڑوڑ تے مننی ہوئی تو کئی پھر مڑ ترقی بہت چڑھ جے تے نال مچھاں وی تون ماں بار بوجھ جا ہو جاندا اینج دا مڑ منہ بن جاندا ہے بچہ ویکھے نہ تے او سمجھے ماں یا پیو ہے پتہ نہ لگے او ماں سمجھ کے اوتے چڑھ جا اینج دی ترقی چڑھ جاندی او مڑ آئے جناب تے انہاں کسیاں جناب تے یہ وہ تے جناب آن کے تے دو درجن کیلے چ رکھے تے دو کلو سیب چ رکھے تے جنت لئی ترائے پیا تے پیر دیاں ہوندیاں نے ترائے قسماں کنیاں ایک پیر ہوندے نے رحمت خدا دی سبحان اللہ او پیرو ہوندا ہے جیڑا نگرانہ وصول کرے پگر حق دی گل سونے دی تکڑی دی تول دے نال دسے تے نہ لحاظ کرے بھئی اگلے سال اس مرید آونا ہے کہ نہیں آونا میری گل سمجھا نہیں سکتا سچی گل کیوں بھئی جدو نگرانہ جو پیا لیندا ہے تو مڑو دا حق تے ادا کرے نا میری گل نہیں سمجھے بھئی او جو لے کے کچھ آیا ہے تے مڑ حق بندا ہے نا اے لے کے کچھ جاوے بھی صحیح نا ایتنا بھی نیرا لے کے تے آوے تے اگا خالی جھولی لے کے جاوے جی میں بھائی مان آیا سی میں بھائی مان ٹور جاوے میری گل نہیں سمجھا نا نبی پاک دی شریعت دسن دے اندر ننگی تلوار ہوئے پیر اینو آن دنے رحمت خدا دوجہ پیر ہوندہ ہے زحمت کی ہوندہ ہے جیڑا نظرانہ تے وصول کر کے تو نہیں آوے تے ہاتھ دی گال دس دیاں گو ڈر رکھی کڑا ہوے بھئی یار مرید نو آگیا داڑھی رکھ کو نماز پڑھ کوئی شرم کر اپنی دھی بہن نو گھر چ بٹھا تے اگلے سال تے آوے گا نہیں تے مڑ بنے گا کی مڑ سمجھ لیندا رب نال کوئی نہیں اے میری زحمت ہے اے کی ہے ایک ہوندا لعنت پیر کیڑا لعنت ہوندا ہے بھئی جیڑا مرید کول جاوے تے اون دی عزت وی نہ چھڈے او جے میں سویرے اخبار اچ لگی ہوئے سرخی آکے مرید نہیں غائب ہو گئی این جدہ ہوندہ نیری لانت تو دعا کر من اللہ سانو رحمت چاہتا فرماوے رحمت میرے نبی دے دین دے صدقے بن گئے قربان جاواں توجہ فرما اللہ دیا بندے آو او این جدی سوچا نکل جنہوں نے کھے نات خانو او بھی یہ ہوئی نات پڑے گا میں سنے لوکا مینو آن درایا تیرا دکھ کبر دی کالی میں سنیا او تھے اونے اونا جدے موڑے کملی کالی میں جدے مو مولویاں دے مو جو تقریر سنا تے او بھائی مان ہی کوئی رات لائی کرائیں سبحان اللہ تسی آسے کے رسول جو سارے جنتی جو اے جو اے مسلمانا تیزو کو جنی ہو من لگا مال مکالا جو میں مل دا یہ تقریر ہوندی ہوتی قوم اٹھ دیئے ذرا پہ جو چاہتا سبحان اللہ بخشوائی جے کھڑا ہے تین دے موہ اچھتا کوئی شفائیے نہ ہو اور نا مراد بھاوے مولین و آپ نو لپر پہن دے ہو اور تین دے بخشوائی کھڑا ہے تے نا تکھا میں خدا دی قسم کر گیا اون دے موہ چھو سنے تے او بھی نیرا بخشوائی کر دے جنت پکی جے بھی پائی پر لے کے راہ پہن دے جنت جے بھی پائی لوکانو بھی دیتی جانا تے آپ ہی لے گا نا انہوں قبر یاد قبر پاو حضور ہونا تھا تاہی بکی چاہی بسی کی لوگ وہ نا مراد ہے ماشر دے میدان جڑا کما آئے حضور ہونا تھا سرکار ہونا تھا نا کھنا چھٹو ہے چلو جان دے جنت لیکن بہنو قسم خدا دی بھئی انج دی چولی میں کسے نبی دے صحابہ دے مو مجھے نہیں اتھے جدوں بھی سنیا ہے تے اللہ دا خوف ہی سنیا ہے اونا دے منہ وچوں میں نہیں سنیا کسے صحابی آکھیا ہو میں جنتی ہوں لو جڑے جنتی نے اونا اپنے آپ نو جنتی کی منہ چ بکنے آپ لوگ مینو آن رہا وہ قبر حشر دا ڈر جڑا ہے وہ تو خود قرآن تے مصطفیٰ دیتا ہے دیتا کیویں آ تیرے سامنے حدیث پاک پیش کرن لگا حضور دے صحابی فرماؤندے نے اساں قبر کھودے پئے صحابی حضور دے میں کملی والے دے نال دا نال جا رہا وا حضور قبر دے نال دی گزرے فرمایا کی پا کر دے حضور قبر پا کھودنے مردہ دفنانا ہے سرکار عہدے چلے گئے صحابی فرماؤندے نے میں ویکھیا کملی والے سرکار دا رنگت بدل گئی چہرہ مبارک دا رنگ وٹ گیا مردے نو اندر رکھایا سرکار اتو ہاتھ مبارک نال مٹی پاؤندے نے پئے صحابی فرماؤندے نے میں بھج کے حضور دے سامنے والے پاسے آ گیا تاکہ ویکھاں دے سی حضور کی کردے نے آپ ادھروں مٹی پاؤندے نے پئے نالے اکھاں مبارک دے وچوں اتھرو وگا وگا کے مٹی نو بھیو چھڈیا ہے مٹی قبر دی بھئی بیٹھے نے سرکار تے نال فرماؤندے نے اخوانی لہذا الیوم فائدو او میرے بھراوو ایسے دن دی تیاری کر کے آو واہ جیڑا خود آنا ہے قبر شریف او نال روندے بیٹھے نے نال قبر دے اتے بندے دے اتے مٹی پاؤندے نے پائے تے فرماؤندے نے بیلیو پراؤ تیاری کر کے ایسے دن دی آیا جی بڑا اوکھی منزل جی سونا خود انج پیا ڈراؤندا ہے تے آپ انج روندے نے پے سانو ہی سبق دے رہے نے نا تے اساں نے حضور آونا تے سانو اپنے اے ہوئی سوچ خدا دی قسم کر کے آنا جس قوم وچ اے سوچ دو پیدا ہو جا ایک دنیا دی محبت اور سمجھن او ترقی ہے اور دوسری یہ سوچ پیدا ہو جاوے وہ سمجھن لگ پین اسی بخشیاں سمجھ لے دوواں جہاناں دی لعنت اس قوم دے پے گئی ہے برباد ہو جائے گی کتیاں تو ود ذلیل ہو جاوے گی اور جس قوم دے اندر دو سوچائیں بدل جان دنیا دی محبت دی بجائے ترقی سمجھن دی بجائے سمجھن آخرت ترقی تے آخرت دی تیاری شروع کر دین اور ادھروں بخشیا سمجھن دی بجائے ہر وقت اپنے آپ نو اللہ تو ڈراؤن رب دے عذاب تو ڈراؤن تین ہر ویلے تیاری اچ رہن اور اپنے آپ نو گناہگار تے جہنمی سمجھن آکھن یار ساڈے عمل جہنمیاں والے نے تے کرن وی پوری کوشش اپنی سمجھ لے اس قوم نو اللہ تعالی دوواں جہاناں دے اندر تارنا چاہندا سبحان اللہ میں تینو تیری بربادی تے آبادی دوواں دا نچوڑ کڈ کے دے دتا اے جڑا ساری کائنات دے اندر تینو انج سمجھاوے گا کوئی نہیں سوائے اس مرد فقیر دے جس مرد فقیر دے سینے دا تعلق مصطفیٰ دے سینہ پاک نال اے اوتھوں ہی گلاں آ سکدیاں نے مینوں وی انہاں دے در تو ہی پتہ لگا ہے جنہاں لوکاں دے سینے دا تعلق سینہ مصطفیٰ دے نال اس اے انج دا دین اوتھوں ہی سمجھ آؤں دا ہے ہاں جی ورنہ اونا فقیران تو بغیر دین نہیں سمجھا ہوں دا چوڑیاں ہی مارتے ہیں آج کل ایسا مولوی تقریر کرے جیس دے اندر تسی خدا تو ڈرن دی بجائے بے ڈر ہو جاؤ خوف دی بجائے بے خوف ہو جاؤ سدھے راہ پین دی بجائے پٹھے راہ پین نہ شروع کر دیو تے اس مولوی دی تقریر نالوں گھر بہ کے نہ تے جوا کھیڈ لویں گا نا اس جوئے دا گناہ تھوڑا ہونا ہی تے اس مولوی دی تقریر سننے دا گناہ چوکھا ہونا ہی میری گل سمجھی ہے کیوں جوا کھیڈے گا تے گناہ گار گناہ اپنو سمجھیں گا تے گناہ گار سمجھیں گا تو دی تقریر سن کے آویں گا تے تو تے گمراہ ہو گیا تھڈو تو اپنے آپ نو اس راہ پا دے گا جڑا راہ ہی پٹھا ہے تے جناب تو چل مڑ سمجھیں گا کہ میں چنگے راہ جا رہا ہوں نہ اس نعت خان دی یہ ہوئی سوچ اپنے اندر مسلمانوں پیدا کرو یہ پیدا کرنی ہے صرف نصیب والے دا کام جے دے تے مولا مہربان ہوے گا اونوں اس پاسے ٹورے گا سمجھ لے جے دو گلاں تیرے پیدا ہو جان، ایک اپنے آپ نو ہر ویلے رب دے خوف وچ رکھے تے کام سیدھے کرے، تے جڑا مول کوئی عیب ہو جاوے او پھر مولا کائنات دی بارگاہ وچ امید رکھے کہ اللہ بخشن ہارے توبہ کران گے کردا رہے، تے دوسرا دنیا دی محبت اپنے وچوں کڈ لے، یہ دو چیزاں پیدا کر۔ ایسے نے مسلمانوں سانو اتھے تک میرے بزرگ فرما رہے ہیں سن، ذرا ٹی وی تے روشنی پائے گی، ٹی وی تے روشنی تو کدی مسلمان ہوندا سی غیرت دا ایڈنا مرکز کہ ان دے نال بیٹھن والا بھی غیرت پا جاندا ہوندا سی۔ اج مینوں سمجھانی پوے غیرت، میرے علاقے دا ایک چور سی، چور تینوں غیرت دی گل سناواں، چور سی چور، حالے بھی وہ قوم بیٹھی ہے ساڈے ہے ہی چور، چوراں دا پنڈ چوراں دا، لیکن یقین کرنا پتہ نہیں کی اس ویلے شرم ہویا غیرت سی انہاں لوکاں دے اندر، چور چوراں دی تھی پچھیا سالاں دی ہونی، وہ باہر ہوندا بھرا چک کے لے آیا ہے تے ہن وڈا چور پیا آخدا ہے انہوں وڈا بھرا ہوندا لتر مار کے آندا بغیر تا کدی عزت بھی باہر وکھائی دی کسیاں، تین پتہ نہیں کہ جھوٹ ہاڈ اور بےغیرتی دا مرکز ہے ٹی وی، جھوٹ کیویں، ایک فلم وچ ایک ماں ہوندی ہے دوجی فلم وچ اوہی ماں بڈھی بن جاندی ہے تریجی وچ اوہی مشوکا بن جاندی ہے، کی خیال ہے؟ اس تو کوئی وڈی لعنت ہونی ہے کہ اس نوں ماں کی کلا ہے تو اس نوں مشوکا بنائی کلا، کدی غصہ تن چڑھیا تو تیرا عوام دا بندہ کسی نو بہن آ کے تو جناب وہ بہڑی آ کے جائے کہ آ پھٹے وہ آ کے انہیں بہن آتا سی بہن، وہ کنجر کی کرن دیا موڑ، ایک بندہ ہزارہ نو لما کی تھی کھڑا، وہ سچ ہوں کہ جھوٹ ہوں، جو تیرے میرے سامنے آ جائے تو ایک کوئی انہوں کافی ہے، جڑا ہزار تو نہیں کٹی ہزار نو کٹی کھڑا ہوں تو تو آنا گڑا سا پھیریا سو بڑا بھائی، انہوں سائیں آ کے منہ کھول جہد بڑک مار دا ہوں سا، انہیں ایک ٹھوکی یہ کھوپڑی ایڈی ہو گئی کدے گیا، کدی سوچے رنگ سارا خون کا دا ہے، خون جڑا بنیا ہوتا ہے جنوں انجن کرن دا ہوندے نے، تو انا کوئی مر تھا گیا بتا اوئے اوئے ظالم نے سینے چ مار چھڈی ہے گوئی، او کی ہوندا ہے او بھی بناوٹی کہ سچا ہے، غار دے کے سارے ڈراما تے فلم آن دے جھوٹ، وہ جڑا ہائی سارا جھوٹ بھی ہزار دا خرید کر کے لایا ہوں میں، نے ایک مسئلہ تے پوچھا کہ مولوی جی چشتی جی یہ دس بھائی جھوٹا مولوی جھوٹ بولے اندر پیچھے نماز ہو جاندی ہے، میں کیا جی پیچھے لائن ہی جھوٹے آدھی ہوگی تو موڑ ہو جاندی، تو نہ مراد اچھیڑا پیچھے باز یزید بستامی کھڑا بھی تیری نماز نہیں پیچھے ہو رہی جی، اگر روح اگر فرشتے جی میں نہیں مامو میں مقتدی کیا نہیں سمجھ لگی، وہ ایک امام صاحب سے نہ نماز پڑھاندا رہا نہ 40 سالاں دے بعد عوام دے موں پنڈ دے چوہدری ہوندے کول ہکے تے اگ تھران دے نال 40 سالاں دے بعد ہو گیا نا، تے کسے آکھے یار پھٹے موں کوئی شرم کرنی سی، تو امام صاحب تو اگ درد رہے ہو سکدا، میں انہاں نال گھٹ کیتی کی آ کہ میں بھی 40 سال بغیر وضو تے نماز پڑھاں، جس عوام دے تو نہیں ہے امام بھی مڑوویں نہیں لبڑے نے بغیر وضو والے دلی، جو مولوی ایک جھوٹ بولے تو مسلے سے نکلو سکتا، تے 20,000 روپیہ لا کے ڈب نہیں مرنے، 20,000 نال جھوٹ دا پورا ڈبا چوک کے گھر چ رکھ جاندے، تے مولوی دے مارے مسئلہ پہ پوچھیندا جدو تیرا پتر دے کے گوڑی جھوٹ بو وہ مر ڈرامے باز بننا، ڈرامے ویکھ لے ڈرامے باز ہی بننا، وہ مر ماں نال وی ڈرامہ رچائی کھڑا ہوندا، پیو نال وی ڈرامہ رچائی کھڑا ہوندا، سارے ٹبا نال ڈرامہ رچائی کھڑا ہوندا، خدا دے بند، اور پھر انہیں دسنا وال نسن کا وال میں نسنا بستر بوری کیون چکنا سمگلر ایویں بنتے ہیں، پاؤڈر ویچن والے کھان پی والے ایویں بنتے ہیں، انہیں ویکھنا بھائی وہ کہہ رہا ہے ہاں بھائی میں ایک رات میں تم کو کروڑ پتی بنا دوں گا، تم پوری قوم کے اندر، میں اگلے دن آ رہا سا اسلام آباد تقریر کر کے ٹی وی لگا سی، ہوں میں پیچھے وہ چون والی سیٹ سو گیا، تو ہوں وہ بئیمان آواز دے تکے نال کان چ آوے دیکھا تو میں نا آواز آوے تے آکھے کی پیا لوکو میں تمہیں کروڑ پتی بنا دوں گا، راتوں رات کروڑ پتی بنا دوں گا، تمہارا کام ہے کہ تم یہ جو ہے نا ایسا کرو یہ پاؤڈر جو ہیرن پاؤڈر ہے نا یہ قوم کے رگ رگ میں رچا دو, میں کروڑوں پتی راتوں رات بنا دوں گا. ہوں جدو ویکنا تو پھر انہیں رات دسنے نے رنگ ٹنگ بھائی اینج لے جانا ہے اینج دینا ہے اندر رلنا ہے اینج کرنا ہے. وہ جن ہی ویکنے نے مڑ ہر کسی نے اگے پہلو ہی ہر سپائی کھڑی ہے نا دنیا کی, وہ تو ہلکا ہے راتوں رات کروڑ پتی بننا مڑ ایویں بننے. اس واسطے خدا دے بندے اکل نو ہاتھ ماریے اسی, ہاں جی ایسا کم کرو جس کم دے نال ساری دنیا بھی سورے تے آخرت بھی سورے. دعا کرو اس آستانے تے آئے ہیں بابے ہوراں دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں سادات دے صدقے سب اس آستانے نو بھی آباد شاد فرماوے, سانو بھی آباد رکھے, سادات نو بھی نبی پاک دے طریقے دے چلاوے, اور سانو بھی سونے محبوب دے طریقے مبارکہ دے چلاوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آقا میرے مولا میری جان سونیا, میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا, کوئی سہارا نہیں ہوں میرا تیرا من سونیا, میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا, رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے, رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے, او بنا تیرے ساڈا نہیں او نگہبان سونیا. یا رسول اللہ رحمت زندہ باد, رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے, او بنا تیرے سادا نہیں او نگہبان سونیا, میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا, کرو انگلی دا اشارہ کفر ہووے پارا پارا اخوانین, کرو انگلی دا اشارہ کفر ہووے پارا پارا, مٹ جاوے دا نام تے نشان سونیا, میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا, عرض کیتی تیرے چشتی ڈول دی ہے سونے کشتی, یا رسول اللہ تحقیق علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب, علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب, عرض کیتی تیرے چشتی ڈول دی ہے سونے کشتی, او فکر کادا ساڈا توے کشتی بان سونے, میرے آقا میرے مولا میری جان سونے, میرے آقا میرے مولا میری جان سونے, او میرے آقا میرے مولا میری جان سونے, کوئی سہارا نہیں او میرا تیرا مان سونے, میرے آقا میرے مولا میری جان سونے. سلطان بابو دے شیر فرما رہے ہیں, قربان جاواں سلطان باو فرماؤں گا, ہے جو دم غافل یار سو دم کافری, جو دم غافل سو دم کافری, سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں اسا چت مولا ول لایا کمایا مرن تھی اگے مرن تھی اگے اسی مر گئے بہو اتے تا مطلب نو پایا اگر عاشق بنی تیشی کمائی تے دل رکھی وانگ پہاڑا او سہ سہ بدیاں تے ہزار علامے کر جاوی باغی بہارا اسرارا او سجدے او سرنا سجدے او سرنا اے جا بہو بھاوے پاگل کر ہزارا سبق پڑھتا ہوں پر یاد نہیں رہتا برائیاں تو بچو سبق یاد ہو جائے برائیاں دماغ نو چٹ جاتی ہیں شکو تو الا وقیع انسو احفظی فاوسانی الا ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یقطع لحاصی حضرت امام شافعی فرماؤں دینے میں محدث وقیع دے اگے شکایت کیتی میرا حافظہ کمزور ہے گل چیتے نہیں رہن دی انہاں میں نے فرمایا گناواں تو دور رہا کر مڑ گل چیتے رہے گی کیونکہ اللہ دا نور رب دے نافرمان بندے نو نہیں ملدا ہاں کئی سبق ایسے ہوندے نے جڑے نہ ہی چیتے آون چنگا ہے ہاں سبق اوہی یاد ہوے جڑا مصطفیٰ نے پڑھایا ہے بس باقی نہیں اگلا لکھا ہے بھئی دیوبند کبیر پڑھے تو سنی امامت کروا سکتا ہے کوئی بھی بد مذہب بندہ جڑا ہے نا اس بھی اذان تو دور رکھنا چاہیے سنی ہوئے امام سنی تکبیر پڑھے سنی اذان پڑھے لیکن ایسے نے حالات کچھ ہو جائیں کہ نہ گلوں کے عمل اوکھا ہے زیادہ تھی اپنی احتیاط جی ہوگی کر لیا کرو وہ جدو معراج شریف کا ذکر فرما دیجئے. یہ تو بڑا لمبا وا نا مختصر ہو نہیں سکتا. یہ پھر کدی جلسہ بنے گا تو پورا موضوع پھر اول تو آخر تک معراج دا ہی سناواں گا. ہوں میں کشمیر جانا ہے سفر. ہاں جی انشاءاللہ دعا فرماؤ اللہ تعالی. ایک بجے میں شاہدرے ہوں گڈی لنگنی ہے سوا ایک بجے میں انشاءاللہ امید پہنچ جاؤں گا. اللہ عمل دی توفیق عطا بڑی مہربانی. میں تمہیں ولی بننے کا طریقہ جو سمجھایا تو ولی خود بن دے کے میں. اچھا یہاں مڑ کے سٹ چنا پیا جی نہیں کرو چنگے نہیں فوٹو تو نہیں فوٹو حرام ہے فوٹو حرام ہے. رمضان کا مہینہ دو گھنٹے ہو گئے میں تقریر کر دس بجے بیٹھا میرے خیال بارہ بج گئے بارہ ہوں اس قوم کے بھی بجے پے نے کوئی اتنے لما پیا کوئی کس حال ہے کوئی کس حال ہے. اچھا جائے بندے کیسٹ لینی ہوگی سامنے کیسٹ اپنی اور بھی سہ سارے موضوع نے جہد نال تے گھر کی سلاح ہوے گی تے اپنی سلاح ہوے گی. ہاں جی اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ. آنکھوں سلام شمع غزل ہدایت دے لاکھوں سلام شمع غزل ہدایت دے لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس ملدا ہے عنایت بلا کھو سلام صبح رحمان بلا کھو سلام شمع بزمے ہدایت بلا کھو سلام ہم غریب کے آقا بے حد درود ہم فقیروں کے آقا ہم فقیروں کے آقا بے حد درود ہم فقیروں کی سلام بلا کھو سلام صفا بلا کھو سلام شمع بزمے ہدایت بلا کھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر لا یا نبی سلام علیکا یا رسول یہ سلام آج دانا ہو قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اے خالق ہر بلند و پستی ششچی زتا کنز استی علم و عمل و فراخ دستی ایمان و آمان و تندرستی. تو نیکو کاری ہمی بد کر دائم جرم بے انداز بید کر دائم مغفرہ امید از لطف تو زاں کے خود فرمود آئی لا تکنا تو. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے مالک کریمہ تو فیلس دعا دی کر کے تو فیلس پاک کلام دی کر تو فیل اپنے پیاریاں دی کر کے تو فیل پائتن پاک دی کر کے میرے مالک کریمہ جو اس مجلس قدس شمار نے جو جو کس دی آس مراد ہے نیک کرنی تے پوری فرمانی. انسان ول نسیان بھلن والی چیز تو رحیم تو کریم تو رحمت للعالمین رحمت کری تے کرم فرمانی. اللهم یا الہ البشر و یا عظیم الخطر و یا سریع الظفر و یا معروف الاسر و یا عزیز المن و یا واسع المغفرات یا مالک یوم دین ایاک نعبد و ایاک نستعین بے رحمتک یا رحم الرحیمین میرے مالک کریم تو فیلس دعا دی کر کے تو فیلس پاک کلام دی کر کے تو فیل اپنے پیاریں دی کر کے تو فیل پائتن پاک دی کر کے جو اے ذکر ہویا ہے جو اے پاک محفل ہوئی ہے جو اندے وچ پاک کلام پڑی گئی ہے تیری یاد وچ تیرے پیارے محمد مصطفیٰ دی یاد وچ بارہ امامہ چودہ معصومہ دی یاد شہدہ کربلا دی یاد شہیدان کربلا دی یاد انا اولیاء اللہ خوفنا لہم ولہم یا زنون دی یاد حدیتن توفتن عقیدتن نظرانتن پیش کیتا منظور تے مقبول فرما میرے مالک کریم آت توفیل استیاں دی کر کے توفیل اپنے پیاریں دی کر کے توفیل پائنتن پاک دی کر کے میرے مالک کریم جو اے نظرانہ عقیدت پیش کرنے والے نے انہاں نوں توفیق تے طاقت عطا فرمائے تیرے پیاریاں دا نظرانہ پیش کرتے رہن الہی بحق بنی فاطمہ برکول ایما کنی خاتمہ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گنہگاروں کی کر قبول. امداد کن امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر صلوات اللہ سرمدن نولا نبی محمد پر یاد رسی یاد رتے آمدہ مشکلام پیش است مندر بے کسی یا رسول اللہ با فریاد امر سی رب سلم ملا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ میرے مالک کریم تو فیل نشمت نامہ دی کر کے تو فیل اس پاک کلام دی کر تو فیل اپنے پیاریں دی کر کے تو فیل پائتن پاک دی کر کے جو اس کرانے دے دستے بیت مرید عقیدت ماندنے انہوں نے دلہ میں آکی تم نیک کریں پوریاں فرمانی جو کسی دے دلی خواہش میرے مالک کریم منظور و مقبول فرمانی میرے مالک کریم تو فیل نشمت نامہ دی کر کے تو فیل اس پاک کلام دی کر کے تو فیل اپنے پیاراں دی کر کے صدقہ اپنے حبیب دا کر کے جن نال تو خود پیار کرنا ہے جویں حضرت آدم علیہ السلام نو بشت چون نکالیا دی دعا منظور فرمائی میری دعا منظور تے مقبول فرمانی صلی اللہ تعالی علیہ